Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Szokás szerint, vagy hát úgy mondanám inkább, hogy folytatjuk a beszélgetés sorozatot. Nézd meg az előzőt is, ha nem láttad, Márki-Zay Péter volt a vendégem, bár igazából bevallom, én szeretném én is vendégnek érezni magam, mert hogy nem egy klasszikus interjú a terv, hanem hogy beszélgessünk. Ahogy a másik YouTube csatornámon is inkább a nagy képet próbálom bemutatni, és nem a konkrét ügyekben elmerülni. Így mostani vendégemmel, Hadházi Ákossal, és inkább arról szeretném beszélgetni, hogy nagyjából az ellenzék szerepét hogy látja a mindennapokban, és azt is tudnod kell, hogy ez az adás egy héttel korábban egy héttel korábban kerül felvételre, ezt én nem szeretem, de hát most így hangzik, tehát egy héttel korábban kerül felvételre, mint hogy te láthatod. Tehát a lényeg az, hogy nem napi ügyekben fogunk elmerülni, hanem inkább arra leszek kíváncsi, hogy nagyjából mit képzelő a jövő tekintetében, leváltható az Orbán rendszer, ha igen, akkor milyen módon, milyen konstrukcióban, milyen ellenzékinek lenni, viszonylag fiatal emberként, és egyáltalán szeretjük-e az ebrákat. Szóval ilyenekről fogunk beszélgetni. Köszöntlek is, Ákos, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és tényleg ilyen laza, kötetlen beszélgetésre készülnék alapvetően, úgy-úgy táncoljunk is. De Péternél is azzal kezdtem, hogy vagy, mert ennek ez a része szerintem nagyon ritkán kerül elő, és én, mint aki voltam politikában, tudom, hogy megterhelő azért ez a mindennapi küzdelem, hogy emberileg hogy vagy. Én köszönöm, jól. Az ország az nincs olyan jól, mint ahogy szeretnénk. De én jól, nyilván, ha nem dolgozta volna ki az ember itt az elmúlt, nem tudom, 10x évben ennek a technikáit, hogy hogyan lehet ezt épp ésszel, meg épp lélekkel bírni, akkor nem is bírnám. Még egyelőre bírom. Az más kérdés, hogy sajnos pessimistább vagyok, mint ahogy most az általános ellenzéki vélekedés, vagy az általános ellenzéki hangulat. Ezt mutatja, bár tegnap ugye, akkor most egy héttel később van, akkor múlt héten, vagy hogy mondjam, jó, tegnap akkor mondhatjuk, tegnap a parlament előtt volt, ugye most már talán a 13. keddi tüntetés, és azért ott a embereknek is azt próbáltam elmondani, hogy a tegnapi fő feladat az az volt, hogy érezzük saját magunk erejét. Tehát tegnap ott a magyar nemzet azt mondta, hogy 3-400 ember lézengett, valójában ott azért éppen idefele jövet le ismértem pontosan a vannak ilyen alkalmazások, amivel meg lehet ezt mondani, hogy 35-40 ezer ember volt alsó hangon ott jelen. Azt kell megtanulnunk, és akkor lesz itt bármilyen változás, hogyha az ellenzéki tömegek rájönnek a saját erejükre. Tehát az egy frázis, hogy a hatalom csak az erőből ért, tehát ezek az Orbánék az erőből értenek, de abból egyébként értenek, de erőt csak akkor tudunk mutatni, hogyha azt mi magunk is érezzük, hogyha azt mi magunk is megmutatjuk, és hát a tegnapi nap azért erre szerintem alkalmas volt. Jó, de szerintem neked az általános munkád is példát mutat, mert úgy értem, hogy nagyon sokan, és ez is kérdezem, én komolyan kérdezem, hogy hogy vagy, tehát hogy ezt hogy bírod-e még sokáig, mert szerintem nagyon sokan nagyon felnéznek arra, amit csinálsz, most hát tényleg 10 éve. Hát ennek, tehát ez lelkileg, fizikailag, ez azért mondom, 10x év alatt ezt ki kellett dolgozni, van egy-két dolog, amire oda kell figyelni, hát például aludni kell. Tehát én amikor mindig a aktuális politikába belépő, nagyon komoly, jó emberekkel először beszéltem, Márki-Zay Pétert mondtad, hogy itt voltam, vagy amikor először beszéltünk, akkor is azt mondtam neki, hogy az első jó tanácsom, hogy aludni kell. Aztán ezt nem mindig fogadta meg. Igen, Magyar Péternek is azt mondtam, hogy az volt a legelső, amikor találkoztunk, hogy aludni kell, mert az elején az ember azt gondolhatná, hogy ő aztán mindent kibír, és akkor tényleg ezek nagyon tiszteletre méltóak ezek a dolgok, de többek között a miniszterelnöknek is hát persze ott más bajok is vannak, de azért látszik rajta, hogy komoly alvás problémákkal szenvedett, és hát egész egyszerűen nem gépek vagyunk, van, aki tovább bírja, van, aki kevésbé tovább bírja, ugye a túlfeszített tempót, de hogyha nem pihen eleget, ezek összeadódnak. Tehát ez például egy olyan, amit azért én beszoktam tartani, már rég nem tartok ott, mint amikor állatorvos voltam, és azért tudtam minden nap egy fél órát délután, ebéd után is aludni, ez már nincsen meg, de azért ezt például meg kell csinálni, hogy azért van úgy, hogy nincs elég idő, mert még éjszaka is kell csinálni mondjuk egy másnapi posztot, de akkor tudom, hogy akkor 2-3 napot ilyet meg lehet csinálni, és akkor negyediken meg ki kell magát aludni. Jó, azt nem tudom, hogy arról szoktál beszélni, hogy egyébként hogy telik egy munkanapot. Ha már mondtad, hogy délután nincs időd aludni, de hogy nagyjából hogy épül fel egy nap? Hát ez változó, ugye elég sokat tudok szaladgálni az országban, vannak most ezekben az időkben többet kell Budapesten lenni, amikor ugye a tüntetéseket szervezünk, meg több beszélgetés van, tehát az, hogy az ember próbál valamit csinálni, bőven lehet a parlamenten kívül is mit csinálni, és hát ugye abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy teljesen tudatosan a parlamenti színházban nem veszek részt, és emiatt azért így több az ideje az embernek arra, hogy bizonyos dolgokat megnézzen, bizonyos dolgoknak utána járjon. Vannak olyan napok is, amikor csak ülök a otthoni kis úgymond dolgozó szobámban, ami egy ilyen kis lépcső alatti kis pici kis, nem tudom, tároló helyiség, mert annak ellenére, hogy ilyen luxus lakástról számolt be annak idején a propaganda média, valahogy a dolgozószobám az nincsen otthon, de van úgy, hogy ott ülök egész nap, és akkor ugye azért, úgy mondanak, te is tudod nagyon jól, hogy a korrupció kutatás az nem mindig olyan nagyon izgalmas dolog, mert nagyon sok mindent ilyen adatbázisokat kell nézegetni, meg interneten keresgélni, de azért ugye én annyiban használom ki ezt a mandátumot, hogy ha már fölvettem, akkor ugye ez lehetőséget ad, hogy meg is nézni dolgokat. Nagyon, nagyon sokszor erre szükség van, hogy oda kell menni, és oda kell megnézni, és arra, hogy egy képviselő kap benzinkártyát, ugye erre is föl lehet használni. De akkor ez a korrupciókutatás részt, és nagy politika, most nagy politikának azt hívom, hát hogy... ugye a fiaimnak erre azt szoktam mondani, bocsánat, hogy belevágok a kérdésedbe, hogy apa, mit csináltál ma, és akkor szoktam mondani, hogy nénike meg bácsika beszélgettem. Tehát ugye maga a politizálás, ez erről szól, beszélgetni, szövetségeseket próbálni, keresni, ez tulajdonképpen erről szól a politika. Ebben jó irányba kanyarítottad, mert a szövetségeseket keresni. Az most hogy áll? Mert kívülről ugye, hadd mondjak, egy rövid monológ lesz, ígérem két mondat, de hogy két koncepciót látok ütközni. Az egyik a Magyar Péter féle, mindenki menjen le a pályáról, jön a Tisza, árad, és mindenki vonuljon vissza, aki eddig politizált, majd mi megcsináljuk, és hogy választások útján lehet váltani a Fideszt. Ez egy erős állítás a részükről, és téged szoktalak példának hozni a másik oldal képviseletére, miszerint előre kéne menni, tehát hogy itt egyáltalán nincsen arra garancia, hogy hát az, majdnem azt mondtam, hogy demokratikus választások lesznek, de az már rég nincs, de hogy olyan szinten lehetetlenítik el a választás lehetőségét, hogy igazából elé kéne menni. És ez a két koncepció azért erősen ütközik. Először az elviekben lennék kíváncsi, hogy szerintem sokakra ráfér, ha elmondod, hogy mi ebben a fő állításod, és aztán utána a gyakorlatára. Igen, először is ugyan a koncepció vagy az elmélet az valóban ütközik, amit magyar képviselő úr és én mondunk, de maga az ő általa végzett munka meg az én általam végzett munkának ugye nem kell, meg nem kellene ütköznie, tehát az, hogy ő pártot épít, meg választásra kampányol, én pedig ugye az ellenállást próbálom megcsinálni, és én pedig azért küzdök, hogy a választás feltételei legalább ne legyenek rosszabbak, mint ahogy 22-ben voltak, de hát az sem elég, mert jobbaknak kell, hogy legyen. Ez nem zárja ki egymást természetesen. Na most ugye itt ezt sokszor elmondtam már, de mindig köszönöm a lehetőséget, ha beszélhetek róla. Ugye ez valóban egy alapvető fontosságú kérdés, lehet-e választásokon nyerni, vagy leváltani ezt a kormányt. Az én általam mondottakat sokszor rosszul idézik, te is rosszul idézted, te azt mondtad, hogy én azt mondom, hogy nem lehet választásokon nyerni. Én ezt soha nem mondtam. Én mindig azt mondtam, hogy a hibrid rezsimeknek, ami most Magyarország eddig az volt, aztán éppen most lépünk át azért a diktatúrába, a hibrid rezsimeknek, ezeknek a kevert rendszereknek, a diktatúra, demokrácia keverékének az a lényege, hogy szinte lehetetlen választáson nyerni. A szinte az lehet egyrészt egy kis reménysugár is, mert az is, Másrészt viszont ezeknél a rendszereknél ez a hatalomnak kifejezetten érdeke, hogy ez a szinte, ez legyen ott. Akkor, ha biztosak vagyunk benne, hogy nem lehet választáson nyerni, akkor ugye az rendben van, hogy nagyon kellemes, hogy egy darabig akkor csöndbe marad mindenki, de akkor mindig megvan a rizikó, hogy hopp, lehet, hogy holnap meg lesz egy forradalom, ugye? Tehát akkor, amikor az emberek ebben biztosak, akkor nem nagyon kérdés, hogy amikor menni kell, akkor mennek. Amikor el lehet azon gondolkodni, mint ahogy most Magyarországon is az van, hogy hát akkor lehet, hogy tulajdonképpen ne is nagyon ugráljunk, mert most éppen bevezették a kínai típusú megfigyelő rendszereket ellenzékiek ellen, meg hát lehet, hogy akkor majd most meg lehet, lesz ez az ellehetetlenítési törvény, ahol még pár újság becsukhat, mert egyszerűen ellehetetlenülnek, meg megalázzuk őket, de hát már csak 300 nem tudom hány napot kell kivárni, és akkor aztán nyerni fogunk. Ha ez így van, és ez a vita létezik, akkor annál kisebb az esélye, hogy egy ellenállással, polgári engedetlenséggel, egy elszánt és kitartó valódi követelésekkel kivívjuk magunknak a valódi választások feltételeit, és ez egy ördögi kör, hiszen hogyha nincsenek valódi választások, és mindent megengedünk a hatalomnak, akkor megint csak annál kisebb lesz az esélye, hogy választásokon leváltsuk. Hát sajnos ez a szinte, ez egy ilyen nagyon veszélyes szócska. Most azt látom, hogy az ellenzéki honfitársaink többsége az ebben nagyon belekapaszkodik, és ebbe az ígéretbe belekapaszkodik, és azt tudom mondani, hogy bárcsak ne lenne igazam, de persze könnyű helyzetben vagyok, mert hogyha mégis nyer az ellenzék, akkor is igazam volt, mert azt mondtam, hogy szinte, de ez nem azért van ott, hogy én itt mindenképpen egy fantasztikus orákulum legyek, hanem mert tényleg ez a helyzet. Tehát nem lehet kizárni, hogy nem tudom én, van valami olyan megrendítő dolog, fekete hattyú, nem tudom, nagy tragédia, ami összefüggésbe hozható a kormány impotenciájával, és akkor az változásokat hoz. Ilyen volt ugye Szlovákiában, amikor a újságíró házaspárt, a maffia egyszerűen főbe lőtte, és az hozott olyan változásokat, de hát nem ez lenne a cél. Tehát nem az lenne a cél, hogy várjunk ilyen úgymond csodákra, rajtunk kívül álló csodákra. Én azt mondom, hogy próbáljuk meg ezt a elcsalt választások előtt, mert az eddigiek is azok voltak, de még jobban elcsalt választások előtt megpróbálni a játékszabályokat megváltoztatni. Mert azért azt látjuk, amikor körbenézünk, mondom, én nem vagyok olyan nagyon okos politológus, mint ahogy most olyan sok politológus mondja, hogy milyen hülyeség az ellenállás, meg nincs erre szükség, meg ja Istenem, inkább tematizáljunk, de azért, hogyha körülnézünk olyan országokba, ahol hasonló rendszerek voltak, és amik aztán átjutottak a teljes diktatúrába, amikor már egy választást akár a legnyíltabban, tényleg teljesen nyíltan elcsalnak, akkor utána sokkal nehezebb már tömeges ellenállása annak a megváltoztatását, és egy új választást kivívni, és a végén, bocsánat, én is monologizáltam, hogy mondom, én nagyon szeretném, hogyha az jön neki, hogy Hatházi károgott, és mégis nyert az ellenzék. Tényleg nagyon szeretném. De azért arra felhívnám figyelmet, hogy magyar képviselő úrnak voltak már olyan ígéretei, amik sajnos nem váltak be. Tehát azzal indult, hogy ő hozott egy hangfelvételt, amiről azt mondta napokon keresztül, hogy attól, ha az kijön, akkor a Rogánék ugye el fogják hagyni az országot, és hogy már nem tudom, be is indították a hajtóműveket. Ez nem történt meg. Azért nem, mert ez így történt volna, hogyha demokrácia lenne, de hát nem demokráciában élünk. Volt egy olyan ígéret vagy jóslat is, hogy ha ők jó eredményt érnek el az Európai Uniós választásokon, akkor majd tömegesen fognak polgármesterek átállni. Ez sem történt meg, a polgármesterek sajnos tömegesen nyomják a kormány propagandát, ugyan egy-kettő már stikában nyilatkozik, hogy ez neki milyen rosszul esik, meg mennyire nem szívesen csinálja, de ettől még csinálja. Volt egy olyan ígéret idén évelején, vagy pont szilveszterkor, hogy itten előrehozott választások lesznek. Nem lettek előrehozott választások. Tehát én tényleg csak remélni tudom, hogy ezt a jóslatot, és erre van több esély, mint korábban, De azért ennél több kell. Mondtad ezt az óellenzéket, nem tudom, arról kérdeztél. Még egy pillanat, itt belekapaszkodnék abban, amit mondtál, hogy a sok helyen a csoda jött, vagy ahogy ugye szlovák példát Nem sok helyen, azon a néhány helyen, ahol ki lehetett ebből jönni, ott inkább csodaszámba ment. Nem, majd ne felejtsd a kérdésedet, csak ha már szlovákot. De hogy azért a szlováknál is vigyázni kell, mert azért Szlovákiában lett egy váltás, és utána visszajött a Fico. Annyira megelőzöl, hagyjál meg. Bocsánat, akkor azon szépen akarok, hogy igen, hagylak téged dolgozni, csak erre akarom fölfűzni, és pont arra akarok rákérdezni, igazából az lesz a kérdésem, hogy nem Magyar Péter-e maga a csoda, mert hogy mégiscsak valami olyan hirtelen változás jött a magyar politikában, amire előtte nem számítottunk, és a szlovák példa mellé oda akartam tenni a román példát, ahol ugyanígy egy diszkótűz volt, ami elsöpörte az akkori korrupt kormányt, tehát hogy ezek a csodák valóban így néha megjönnek, de hogy sokan azt mondják, hogy Magyar Péter az itt. És ugye Tölgyesi Péter mondott olyat még szilveszter környékén szintén, hogy ez az átbillenés megtörténhet esetleg, és sokan azt mondják, hogy ez megtörtént, tehát hogy nem akarok mindig a múltkori adásra hivatkozni, Márki-Zay Péter többször hivatkozott Tölgyesi Péterre, mint rendkívül optimista a forgatókönyvet felvázoló valaki, megtörtént az átfordulás, kvázi meg vagyunk. Én ezzel azért nagyon vigyáznék, tehát egyrészt azért nem mondanám azt egyetlen egy vezetőről sem, hogy ő a csoda maga, tehát ez nem tesz jót a vezetőknek sem, és aztán a vezető eredményének sem. Az nyilvánvaló volt, vagy legalábbis számomra nyilvánvaló volt, hogy, és ezt sokszor el is mondtam, hogy az ellenzéknek meg kell újulnia, hogy ez az ellenzék, az eddigi ellenzék ilyen formájában nem képes legyőzni. A Fidesz két dolog miatt, az egyik az, hogy valóban már személyi összetétele is egy kompromitálódott, sok tekintetben kompromitálódott volt, nem hittek benne az emberek. A másik pedig az, hogy ők sem, sajnos ugyanúgy, mint ahogy egyelőre a képviselők sem, voltak hajlandóak foglalkozni azzal a nagyon kellemetlen kérdéssel, hogy hát itt nincsenek választások, hogy nem tisztességesek a feltételek. Hát vannak választások, csak valójában nem tisztességesek a feltételek, és hogy a játékszabályokért küzdeni kellene. Én ezt a régi ellenzéket is próbáltam meggyőzni, nem sikerült, egyelőre az újat sem. Most én azért kellett nekem úgymond egyedül elindítani ezeket a tüntetéseket és ezeket a követeléseket, mert ebben nem volt pártok részéről partner. De azért, hogy pozitív dolgot is mondjak, másrészről pedig a leghatalmasabb élmény, hogy egy sor olyan ember, aki eddig ismert ember volt, és elismert ember, komoly ember, és eddig azt mondta, hogy a közelébe sem megy úgymond ilyen politikai eseményeknek, ezek most felszólalnak és jönnek. És ez például valóban úgymond egy billenés, úgymond, ez egy változás, és ez nagyon nem tetszik a Fidesznek, az sem, hogy ezeken a tüntetéseken nagyon sok fiatal vesz részt, nagyon sok, nagyon jó arcú, nagyon elszánt fiatal vesz részt. De azt lehetett tudni már évekkel ezelőtt is, mert például, ha Ukrajna példáját megnézzük, ott valóban egy Zelenszky nevű komikus színész volt az, aki ott a változást elhozta Ukrajnában. Nem olyan rendszer volt a miénk, de azért ennek ellenére lehetett tudni, hogy bárki, aki egy új fiú, és van bizonyos története, az hozhat változást. Tehát itt, ami úgymond a Fidesznek a fekete hattyúja volt, vagy a változás, az természetesen az a Novákéknak a hibája, meg bűne, vagy nem tudom, micsodája, és ebben belejött a Magyar Péter. Én vigyáznék, és biztos vagyok benne, vagy nagyon remélem, hogy ő sem gondolja, hogy ő személye az, amit őt ilyen magasra emelte. Itt egyrészt az ellenzéki szavazóknak, konfitársainknak a reménytelensége emelte, és utána az abból jött remény emelte ilyen magasra, másrészt pedig a fideszes választási rendszer emel ilyen magasra, hiszen a pártok ugye évek óta, akár már évtized óta ahelyett, hogy megküzdöttek volna a tisztességes választási feltételekért, amiben az is beletartozik, hogy nem egy olyan választási rendszert kell elfogadni, amit a Fidesz saját magára megírt, de ezt nem csinálták meg. Ehelyett ugye mindig próbálták ugye meggyőzni az embereket azért, hogy ugye összefogás, meg nem tudom, hogy egy az egy ellen, és hogy csak így lehet nyerni. Mindig ugye a legerősebb mondta, ez ugye butaság lett volna, és önmagában nem is elegendő, ezt is láttuk, hogy ez sem elég önmagában, de nyilván ez is emeli a képviselőrát. De most ez van, ez a helyzet van. Én nekem az továbbra is viszont sajnos az állításom, hogy ez egy jó dolog, hogy legyen egy egységes ellenzék. Az egy veszélyes dolog, ha az ellenzékben csak az lehet mondjuk a jövőben politikus, akiről egy ember azt mondja, hogy lehet, ezt ne el kéne kerülni, de a legnagyobb baj pedig az, hogy ahhoz, hogy legyőzzük a kormányt, ahhoz választásokra is szükség van. És ugye, ha most egy hét múlva lesz a adás, de ugye ma van egy egész friss, aggasztó dolgot mondjak, hogy káráljak, és elnézést, nem olyan vidám ez a mostani adás, vagy nem tudom, majd meséljünk valami vicceket, vagy nem tudom, vagy tegyünk. Azért ma is történt egy nagyon csúnya dolog, ami miatt szintén ott lehetne sok ezer embernek lenni már a parlament mellett. Az Port Péterből lett az Alkotmánybíróságnak az elnöke. Látszólag ez egy, hát jó, végre az ügyészség megszabadult tőle. Egyrészt az ő legbizalmasabb embere lett, a legbizalmibb embere lett az új főügyész, de azért az Alkotmánybíróságnak is van szerepe. Nem most. Most annyi a szerepe, hogy mindent megenged ennek a kormánynak. Ha véletlenül viszont lesz egy kormányváltás, ugye most 12 évre a elnökének Portot választották meg. Ha véletlenül lenne egy kormányváltás, akkor pont más lesz a feladata az Alkotmánybíróságnak, mindent el fog kaszálni, minden törvényt el fog kaszálni, amit a új kormány tenne. Egyetlen egy esetben van valamennyi lehetőség arra, hogy ez ne történjen meg, hogyha kétharmados többséggel nyerne az ellenzék, de azért ettől még azért nagyon távol állunk. Na ebben én akkor most hadd legyek én, ha nem is a vicces, de a pozitív, hogy én azt gondolom, hogy ha ténylegesen a választáson, hogy mondjam, ellenzéki győzelem születik, akkor már látom ezt az átbillenés által, hogy akár pont a Fidesz választási rendszeréből kiindulva, akár kétharmados is lehet. Tehát akkor megint hadd hivatkozok. Lehetni minden lehet. Tehát lehet Györgyesi Péter, aki nálam biztos, hogy tájékozottabb, képzettebb, okosabb, nagyobb világlátással rendelkezik. Az ő állítása az, hogy ő akár a 4/5-ét is el tudja képzelni, de azt nagyon mellé tenném, mert ezt azóta, mióta Márki-Zay Péter itt járt nálam, megjelent Györgyesi Péternek egy cikke, amiben meg azért felfest egy olyan, a maga visszafogottságával egy olyan képet, hogy azért valójában nem tudjuk, hogy mi következik, és itt nem Orbánról beszél, hanem inkább arról a fehér papírról, amire szavazunk, ha a Tiszára szavazunk, hogy semmit nem tudunk arról, hogy valójában mi történik. Te mit tudsz többet, mint egy kívülálló a TISZ a működéséről, és akkor egyből majd fűzd is bele azt, amit már egy pedzegettél, hogy nem jó, hogyha egy ember mondja meg, hogy ki legyen a képviselő, vagy képviselőjelölt, vagy ki politizálhat, ki nem, hogy ez a konkrétumok szintjén a választásokra való felkészülésnél ez mit jelent? Tehát mire kell készülni egy úgynevezett, én ez mindig nem tudom, látod most röhögés nélkül kimondani ezt az ó ellenzéki politikust, mert mondják ó fideszesek, hogy ó ellenzéki valaki, hát ez múltkor egy rossz példával azt mondom, hogy már akkor ellenzéki voltam, amikor még Magyar Péter is, mert hogy nagyon régen, még Gyurcsány alatt is, de hogy most túl a személyes megélése is érdekel egyébként, mint aki érintett leszel nyilván, vagy gondolom én, hogy elindulsz Zuglóban továbbra is jelöltként, szembeállít veled a Tisza egy jelöltet, de a többiek vonatkozásában is érdekel, hogy ez hogy látod elvi szinten kiküszöbölhetőnek, hogy ezek az ütközések megtörténjenek? Ez jó sok kérdés, még egy picit az átbillenéshez azért. Tehát ezek az átbillenések, ugye, hogy mondjam, az egy teljesen természetes, ez egy szükségszerű folyamat, hogy egy ilyen hatalom, amelyik a pénzeknek a legnagyobb részét, vagy egy jó nagy részét ellopja, amelyik közben ugye egy embertől függnek a dolgok, és hogyha egy embertől függnek a dolgok, akkor az előbb-utóbb szükségszerűen hibákat hoz. Számtalan okos tanulmányt lehetne arról olvasni, meg lehet is olvasni, hogy a demokráciák hozzák el a jólétet. Tehát nem a jólét hozza el a demokráciát, hanem a demokráciák hozzák el a jólétet, és teljesen szükségszerű, hogy ahol nincsen demokrácia, ahol egy ember dönt, megellopják a pénzeknek egy jelentős részét, ott egyre rosszabb lesz, lecsúszik minden, lecsúszik az állam, a vonatok, a kórházak, minden lecsúszik, és előbb-utóbb már nem lehet dumával, propagandával mindent elérni, és hogy ne legyen egyre nagyobb és nagyobb az elégedetlenség. Csak az a rossz hír, hogy erre ők fel vannak készülve, tehát ezt tudják. Ezekben a hibrid rezsimekben ezt jól ki van dolgozva. Amik ellen most tüntetünk, ezek ugye a Pride törvénynek csúfolt gyülekezési törvénymódosítás, a ellehetetlenítési törvény, ezek jól kidolgozott történetek. Aki az párhuzamokat keres, ugye, hogy az ember, ugye a Tölgyesi is ilyeneket mond, hogy amikor az MDF nyert, akkor utána pillanatok alatt visszajött az MSZP, tehát ott is nagyon gyorsan megtörtént az átbillenés. Hát én ezt a párhuzamot például nem mostanra tartogatnám, hanem arra, hogyha véletlenül valamilyen módon nyer az ellenzék most, akkor minden lehetőség megvan arra, hogy ugyanúgy, mint egyébként Szlovákiában, meg részben már Lengyelországban is, egy visszarendeződés megtörténjen. Tehát ennek is nagyon megvan, majd erre mindjárt visszatérek, hogy ugye. Illetve ugye a párhuzamra olyat is, mert jó, hallottam én ennek ezt a véleményt, hogy hát ez olyan, mint amikor a 80-as évek végén a MSZNP vesztette el a támogatást, és akkor aztán a következő választáson már csak 10%-a volt. Hát igen, csak a 80-as évek végére ugye egy demokratizálódási folyamat végén jutottunk el addig a választásokig, és ott az azzal kezdődött, hogy nagyon-nagyon-nagyon pontosan, precízen a tiszta, szabad választásnak a feltételeit, az utolsó nem tudom, hogy hány ellenőr lehet ott bent, meg hány percet, másodpercet beszélhetnek a tévében a pártok, meg kisorsolták, hogy akkor a hirdetések milyen sorrendben jelenhetnek meg. Tehát valóban egy esélyegyenlőség volt a választásokon, valódi választások voltak, így sikerült választásokon nyerni. Most nem ez a folyamat van, pont a másik irány, tehát a demokráciából megyünk át a diktatúrába. Ennyit a károgásról. A másik kérdés, hogy mit tudunk ugye jelenleg a Tisza pártról, hát ez egy probléma, tehát nem sokat. De többet tudsz, mint egy átlag ember? Többet tudok, tehát többet tudok, de nem fogok ezekre válaszolni, mert ugyanúgy, amikor korábban is kérdezgették tőlem a nem tudom, mi a VM egy DK-ról, az LMP, blablabla, akkor én mindig annyit mondtam, hogy igen, amit most is tudok mondani, az ellenzék megújulására szükség van, ez most zajlik, de egy ellenzéki képviselőként nekem nem az a feladatom, hogy én az ellenzékkel foglalkozzak, és az ellenzék nagyon-nagyon rosszul teszi magát, ezt te is nagyon jól tudod, hogy mennyit fetrengtünk ebbe az összefogás, nem összefogás, meg hogy van, hogyha nem saját magával foglalkozik, hanem a úgymond valódi problémákkal, már ez is frázis már, és a kormánynak a bírálatával. De igen, tehát annyit el tudok mondani, és ezt el tudtam mondani, természetesen vannak kérdőjelek, felkiáltó jelek ott is, és az, ami pedig tényszerűen el lehet mondani, hogy egyelőre nem sokat tudunk erről a párttól, és azt is továbbra is vállalom, mert korábban is elmondtam, hogy annak nem örülnék, hogyha csak olyan emberek jutnának be a parlamentbe, akiről vagy Orbán mondja, vagy magyar képviselő úr mondja, hogy ezek bejuthatnak. Annyit, hogy az valóban teljes megértésem és elismerésem, hogy valóban nem a te feladatod a Tiszáról beszélni, engedjük is el, de az a része mindenképp érdekes, hogy készülsz te mondjuk a választásra, mint jelölt. Tehát, hogy vannak-e ebben tárgyalások, beszélgetések, vagy mikorra datálható ez, és nem ebben akarok elsüllyedni, hogy tényleg az ellenzéki egyeztetésekről beszélünk, de szerintem nagyon sokakban kérdés az, ugye sokan vannak azért, akik szkeptikusak pont ez a fehér lapok, amiben te is, Tölgyesi is, mások is, hogy mi várható utána, nem tudunk a társadalom politikájáról semmit, nem tudunk a gazdaságot, tehát semmiről nem tudunk semmit igazából, és ez alapi lehet egy visszarendeződésre, már Pokol Bélát be se hozom, mert hogy amiket ír, de hogy a választások konkrétan hogy zajlanak, mert az azért előfeltételen lenne előfeltétele lenne, ha jól sejtem, hogy egy jelölt legyen szemben, és azt is gondolom, hogy lesznek olyan éppen inkumbens, vagy nem tudom, magyar szó lesz, hogy kell mondani, éppen képviselőként dolgozó, egyébként régóta aktív, hiteles politikusok, akik el szeretnének, és el is fognak indulni a választáskon. Hogy erre van-e bármi, akár köztük beszélgetés, akár a Tiszával bármilyen kontakt, vagy ez majd ráér 3 hónappal a választások előtt, és addig nem is kell a nyilvánossággal. Igen, még az előbb elnézést ahhoz vissza kell térnem, mert azért ez az ellenzéket ugye provokáltál ezzel. Erről annyit tudok mondani, hogy én is teljesen egyetértek, és évek óta mondom, hogy meg kell újulni az ellenzéknek. Ezt a szót több szempontból nem szeretem mégsem, tehát az ilyen nagyon leegyszerűsítő kampányszövegeket eleve nem szeretem. Másrészt, ugye amikor itt ellenzékezünk, az rendben van, hogy néhány Schindler úgymond magasan ülő politikust beleveszünk, de amikor ellenzékezünk, akkor nagyon sokszor a lent alsóbb szinteken, vidéken politizáló embereket is belevesszük ebbe, és ez nagyon sértő. Tehát ezek az emberek, akik azért eddig hajlandóak voltak politizálni, nagyon sokan komoly kockázatokat vállaltak. Persze voltak közöttük, akik ott együttműködtek a Fidesszel, akár helyi szinten is, magas szinten is, de azért nagyon-nagyon sok tisztességes, nagyon komoly ember volt. Tehát, és azoknak a eddigi munkáját lenézni, amiből egyébként azoknak az embereknek a munkájából következik az, hogy egyáltalán most remény van még, vagy van valamennyi remény a változásra, az nem helyes. Harmadrészt ugye, ha az ilyen megpecsételéseket szeretné az ember, akkor mondhatná, hogy akkor persze a Tisza meg az új Fidesz. Tehát ez ugyanolyan sértő lenne, mint ahogy nagyon sok sértő emberre, és nagyon sértő nagyon sok emberre, akit ellenzéknek. Tehát ezt azért el szeretném mondani. Azzal együtt, hogy tényleg nagyon drukkolok a ellenzék megújításának. Mi volt a másik kérdés? Ja, igen. Hát az, hogy na most én a végén mondtad a választ is szerintem. Tehát azt, hogy erre ráérünk foglalkozni ezzel, és megint csak nagyon nagy hiba lenne, hogyha erről szólna Ez fontos az emberek reménykeltésében, hogy lesz megoldás. Én jelen valami. Pillanatban azt tudom mondani, hogy Zuglóban indulni fogok. A jelen pillanatban a családom egyetértésével indulni fogok. És nagyon remélem, hogy ne sérteges, mit csinált Orbán Viktor? Hát ő is még Léva Janikótól kér jóváhagyást, hogy indulhasson. Azt mondta, nem tudom, én tényleg meg szoktam beszélni a családommal, igen. De eddig hagytak akkor. Igen, igen. Jó, akkor ezt most el is engedném, tényleg ne az ellenzékről beszéljünk, hogy mit látsz most a leginkább, az előbb, én azt a szót is imádom, az embereket valójában érdeklő kérdések, de szerintem ahány ember annyiféle, ugye ezt leginkább a szociális kérdésekre, vagy mondjuk úgy, hogy gazdasági alapú kérdésekre szokták, tehát a megélhetési válság ilyenekre szokták érteni. Van-e értelme egy ilyen helyzetben még korrupciót kutatni? Hogyne, de ezt mindig megkapom, meg te is tudod, hogy igen, és ez nem csak érzés, meg gondolat, hanem ezeket minden mérés alá támasztja. Tehát mindig, amikor vannak ezek a mi zavarja önt legjobban, vagy mitől fél legjobban, a korrupció az mindig ott van a toppon. És ez nem csak egy szubjektív, hanem ezeknek a nagyon komplet közönkutatásoknak is az eredménye. Van, amikor a migráció egy kicsit megelőzi, most éppen az egészségügy egyébként teljesen joggal. Tehát, hogyha azt teszem fel, hogy mitől fél legjobban, akkor én is az egészségügyet tenném elé. Múltkor, amikor az én 78 éves édesapámnak 10 órát kellett ülni a sürgősségén, a szexuális sürgősségén, a váróteremben, hát az, akkor azt mondom, hogy joggal fél, amikor azt mondom, hogy az egészségügy állapotától félünk, és hát tudnám sorolni, hány ilyen példát lehetne mondani. De igen, teljesen jogosan tartanak, vagy tartják zavarónak a korrupciót, hiszen egyébként nagyon sok minden más probléma mögött ott van a korrupció, az egészségügy mögött is ott van a korrupció. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy nincs köze a pénze, úgymond a kórházaknak, közben megbízunk egy B+N nevű csókos vállalatot, az összes kórház üzemeltetésével, takarításával, mosodáival, tehát ugyanezt csinálják, mint a vonatok takarítását is. Ezt megbízzuk, aztán ő meg ugye aztán majd továbbadja egy alvállalkozónak, az meg továbbadja az alvállalkozókról, rengeteg papíron van, azért tudom mondani, mert ez így van. Megbízza az alvállalkozót, hát gondoljunk bele, hogyha van egy ilyen óriási fővállalkozás, és semmi más nem csinál, csak leszed mondjuk 10-20% hasznot, aztán az átadja az alvállalkozónak, annak is ráadásul verseny nélkül csinálja ezt, akkor mennyit lehetne ezen spórolni? És amikor azt mondjuk, hogy nincs a kórházaknak erre pénze, hogyha elköltenek erre nem tudom én 200 milliárd forintot, akkor mennyit meg lehetne ezen spórolni? Tehát azért a dolgok mögött mindig ott van a korrupció, és ez zavarja, és az embereket látják is a környezetükben. Fontosnak tartottam, és a kérdeztet, hogy mi a munkám, ugye elmúlt években azért nagyon sokszor, mivel megtehettem, elmentem kisebb helyszínekre, látszólag jelentéktelen helyszínre, mert hogy egy faluban történik valami 20 milliós lopás, az hát mi az a milliárdokhoz képest, de annak azért megvolt a hatása, hogy amikor egy ilyet kitettem, akkor mindig 10 másik, vagy 20 másik, hogy nálunk is ez van, ide is jöjjön, itt is ez megy, és ezt érzékelik az emberek. És hát nyilván annak, hogy egyáltalán most ez a úgynevezett billenés, ez megtörténhet, vagy legalábbis beszélhetünk ennek a lehetőségéről, nyilván ennek is köszönhető, ezt egyébként jól érzi a Fidesz is, hogy ezzel baj van. És ez, ha már így megint, akkor mi az, ami szerinted jobban működik egy ilyen feltárásnál, mármint ugye az emberek érzetét mi az, ami jobban megmozgatja, amikor azt mutatod meg, hogy miből vettek el, tehát mondjuk kórházban nincsen pénz, vagy a mi lett belőle, és itt nem tudom kikerülni Rogán Cili táskáját, és az egyéb ilyen... Az durva azért, nem? Tehát az tényleg ez de a kakott... De hogy hányat találtál, hogy mik vannak ilyenek? Hát ez még van, tehát ugye ebből is úgy van, az ember nem egyszerre tesz mindent ki, néha én is meglepődök, néha csak így véletlenül fut bele az ember, de hát ezt most úgy látom, hogy igen, ezt érdekes módon, mint hogyha ezt jobban értenék az emberek. Bár ugye ez is más... Erre akartam hívni, hogy is, lehet, hogy az a... Ez, is, ez nem az irigység faktorra való rájátszás? De nem kell ezt így venni, nem, mert ez tényleg, tehát az, de... hogy valakinek a Matolcsi Ádám feleségének minimum 4, de valószínűleg inkább több, mert másfajta táská is vannak. 4 ugyanolyan táskából van egy narancssárga, egy kék, egy rózsaszín, meg egy fekete, mindegyiken 8-10 millió forintért lehet megvenni, és az már könnyebben elgondolkodnak rajta, szerintem én is ezt jogosnak tartom, hogy akkor, ahogy ugye szoktad mondani, hogy mi bűl, ugye, és először neked mondták ezt, igen, és akkor, hogy mi bűl, és hát sajnos ez tényleg a tragédia, mert nagyon könnyen oda lehet vezetni, hogy akkor igen, itt az történt, hogy a Nemzeti Bank 160 forintért megvette a svájci frankot, és amikor a forintosítás történt, akkor 260-ért adta el a bankoknak, és az a frankonkénti 100 forintból, abból kijött egy ilyen több száz milliárd, 6-800 milliárdos nyereség. Ezt ő bizonyos alapítványokba átette Matolcsi apuka, és aztán az alapítványokból meg átfolyt a vagyon Matolcsi Ádámkához. És abból lettek a táskák. Tehát ezek valóban ma már ugye az a kihívás, te is, aki azért sok ilyennel foglalkozol, még ugye a podcastokban is, meg eddig is azért nagyon hasonló dolgokat csináltunk, az a kihívás, hogy megmutatni az embereknek ezeket a ügyeket, amiben persze mindig benne van a veszély, volt régen az a vita, hogy egy dolgot kell végig vinni, és nagyon részletesen azzal foglalkozni, vagy több dolgot megmutatni. Tehát természetesen benne van a veszély, hogy így lehet, hogy amit ma elmondtál, egy nagyon komoly korrupciós eset, holnap már senki nem fog, sőt ma is alig figyelnek már rá, de mégis az összkép azért megmarad az emberekben. Tehát nekem, amikor 13 éve, 12 éve a korrupcióinfókat elkezdtem tartani, akkor az volt a célom, hogy valahogy a volumenét megmutatni a dolognak, és akkor lehessen mondani, hogy itt van ez a fószer, ez a vidéki állatorvos, lódoktor, de mégis akár minden héten, vagy akár minden nap tudna bemutatni olyan dolgokat, aminek egy normális országban ugye következménye lenne, és börtönbe vinnek embereket. Navracsics volt most ugye az 5 pontban podcastban, és ott az irigységre fogta, hogy az embereket azért érdekli, vagy azért izgatja a Mészáros Lőnc jachtja, és a nem tudom, zebrái. Ez nagyon vagy a bármi, az nem, hogy irigy. Az nagyon le... Én esküszöm, nem? Tehát esküszöm, hogy nem, de ez nagyon lerinzi Navracsics úr a magyarokat, hogyha így gondolja. Természetesen. Természetesen létezik egy ilyen dolog, az emberi természet ilyen, tehát ilyen létezik. Ezért én mindig el szoktam mondani, mindig hozzáteszem ezekbe a posztokba, hogy nem azzal van baj, hogy valaki gazdag. Tehát az önmagában nem. Az a kérdés, hogy azt hogy szerezte. Tehát akkor, hogyha azt úgy szerezte, hogy papa volt a Magyar Nemzeti Banknak az elnöke, papa csinált itt a devizahitelesek kárán pár száz milliárdot, és én ezt átfolyatom, mert nem tudom, én papa megrendel a haveromtól egy új felújítását a Magyar Nemzeti Banknak, és azt a haverom 50 milliárdért csinálja, és én viszem bele a bútorokat az én cégemből, meg mindenféle módon átfolyatom, az már baj. Meg az, ahogy a Mészáros Lőrinc, amikor megkérdezik, hogy mitől gazdagodott meg, és akkor azt mondja, hogy jó Istennek köszönheti, meg a miniszterelnök barátságának, ez maga egy vallomás, hiszen hogy ő közbeszerzéseken nyerte, ez tény, ezt utána lehet nézni, hogy ez közbeszerzéseken szerezte a vagyonát, és ha ő azt mondja, hogy ez a miniszterelnök barátságának köszönhető, az már maga egyébként egy vallomás. Jó, mert nem véletlenül lovaglók én itt az irítségem, mert kicsit ki kell oda fordulnom a többiekhez, hogy garantáljam azt, hogy a Hatházi Ákos nem lesz irigy, mert én készültem neked valamivel egy picit, mert hogy a zebrákat azokat te fedezted fel a Mészárosnál, és én hoztam neked egyet, hogy senki nem mondhassa ezen túl, hogy irigy lett tőle, és azért nekem mondod, is van zebra. Nem köszön. Mondod. Nem, azért mondom, így most lesz. Így most lesz. Így, és ezt szerettem volna átadni, hogy így akkor most nyugodj meg, nem kell a... Nem minél repülni egyszer? De, gyere. Annyi, most komolyan, úgy repülnék 60 puszta felé. De ott, mert épp azzal akartam mondani, hogy egyébként, tehát ugye ezek a zebrák, ezek közvetlenül a 60 puszta, tehát ezt repülőből lehet jól érzékelni, nem luxus repülő, ezek ilyen... Tehát akkor nem megyek. Ezek 50-60 éves Cessnák, de az a rossz hírem, hogy ezekkel azért lehet néha baj is, de onnan lehet jól látni, hogy ezek szomszédok, tehát van a 60 pusztai birtok, és akkor mellette pedig a úgynevezett Bicskei erőmű tó, ami egy tó, mellette egy marha nagy erdő, abban van a két harckocsi egyébként, az egyik a lánctalpas, a másik meg a sima páncélozott harckocsi, amivel ott szoktak, látszik is fentről, hogy ott fel alá azzal ott tankosat szoktak játszani. Ja, hogy abszolút ez egy ilyen játék. Ezek igazi harckocsik. Azt értem. Ezek igazi harckocsik, csak ott látszik, hogy ott össze van szabdalva ugye ott az erdő, és ennek a szélén tartják az zebrákat. Tehát ez a, így van az, hogy nincs nekem zebrám. Ez egészen elképesztő. Azt tényleg szabadon foglalkozhatja majd, majd ezt adás után. Gyere, megbeszéljük. Azt gondolom, hogy egy ilyen túravezetéses. Ezért be kéne elmenni, megnézni, dolog. Hogy hogy néz ki most azt a Batidai kastélyt. Ugye van róla azért pár felvétel, de meg kéne nézni, hogy az most hogy hosszabb útra menjünk, majd Szijjártótól kölcsönkérünk egy ilyen Bombardier, hallom a panaszodat, hogy 50 éves gépek vannak, Szijjártó ez Péter az naponta elrepül 150 milliót a pénzünkből különböző gépeken. Jó, nálad most, hogy mondjam, tehát nem akarok tényleg az ellenzéken rugózni és ebbe az irányba elvinni, de hogy van-e bármi más típusú politikai aktivitás, amiben számít az emberekre. Tehát most visszakanyolni egy kicsit a minden héten való tüntetéshez, ami még ott akartam belekérdezni, amikor mondtad, hogy ugye egy hete volt, mert az adás idejéhez képest egy nagy tüntetés, Puzsé Róberték pluszban beszálltak. Ugye szerintem egy tendencia, tehát hogy egyre többen jönnek, egyre több ilyen hangot lehet innen is Lengyel Tamás dicsérném halálra, de Karamellel együtt, Kis Tibivel, mindenkivel, aki beleáll, vagy most Lovasi ott volt ugye a tüntetésen. Tehát az szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy azok a közismert személyiségek azok éljenek már a saját ismertségük. De hogy ez most egy tendencia szerinted, vagy ez egy egyszeri esemény? Én azért nem mondanom egyszerinek, mert hétről hétre ezt látom. Tehát itt, tehát például Lengyel Tamás is többször eljött. Tehát ő azért nagyon régóta aktív politikailag olyan értelemben, hogy... De úgy nem, hogy egy ilyenen részt vegyen, és nem szeretnék embereket kiemelni, mert akkor meg akiket nem emelek ki, akiknek nagyon hálás vagyok, tényleg nem szeretném kiemelni. Csináltunk erről egy kis videót, ki is raktuk, majd lehet, hogy kiteszem még egy, mert ez nagyon fontos. Tehát azt, amikor én elindítottam ezt a tüntetés sorozatot, akkor ebben nem lehettünk biztosak, hogy ez így lesz, de azért reméltem, hogy így lesz. Tehát akkor a rendszernek akkor lesz vége, hogyha egyrészt ezek a Hát én úgy mondom, hogy ismert és elismert terebek, persze emberek rossz szóval, meg celebnek lehet mondani, de ez tényleg nem szeretem ezt a szót. Influencerek, ezt meg pláne nem szeretem. De hogyha ezek az ismert és elismert emberek nyilvánosan nem csak egy-egy kiszólásban, hanem aktívan, nyilvánosan vállalják azt, hogy ők ezeken a tiltakozásokban részt vesznek, az már előrevetíti, hogy vége lehet a rendszernek. Persze csak akkor, hogyha ezt tényleg nem hagyják abba, ez egy szólam, hogy nem hagyjuk abba, de hogyha nem hagyják abba. De én nem, tehát éppen ezért gondolom, hogy ez nem egy egyedi eset. Ugye volt már az a nagy influencer tüntetés, ami egy picit szerintem félrement, hogy akkor még azok az emberek, akik azt tartották, azok azt mondták, hogy hú, mi nem politizálunk, nem megyünk tovább, akkor, hogyha ez úgymond valami hasonló lett volna, mint például tegnap a mondás, hogy igen, ellen kell állni, és egyszer végre vörös vonalakat, nem csak festeni kellene vörös vonalakat, hanem falakat kell építeni, akkor annak lehet eredménye. Tehát én nagyon, nagyon remélem, hogy ez még tovább megy, de már ez is egy hatalmas dolog. Hát tegnap talán 20-22 tucat ember volt ott, akik már minden maguk felszólalóként. De pont ez a kérdésem, hogy a remélet, hogy tovább megy, vagy van olyan fajta ígéret, hogy viszik tovább mondjuk a, ugye itt a főszervező. Hát én ott úgy éreztem, hogy ott mindenki nyitott erre. Tehát most így mondjuk, hogy főszervező Puzsér Róbert, de azért annyit elárulhatok, tehát nem, hogy mondjam, ez egy több ember gondolta úgy, hogy ezt kell csinálni, tehát nem egy hihetetlen ötlet volt, hogy Puzsér Róbert azt mondta, hogy nem most csináljunk, hanem itt azért több ember gondolkodott ezen közösen, és ebben megvan. Ami fontos, hogy én ezt korábban beszéltem arról, hogy többet nem kell abba belelátni, mint az, hogy az ellenállást kell megszervezni, de az ellenállást meg kell szervezni. Tehát az egy nagyon nagy dilemma volt számomra is, és erről beszéltem korábban sokat, vagy többször nyilvánosan, hogy nem vagyok benne biztos, hogy nem lenne itt visszatérve az ellenzékre megint, nem lenne helye itt még új, vagy szükséges új pártra, lenne szükség új pártra, főleg azért, mert nem tudjuk még, hogy a Tiszából mi lesz, de én azért nem foglalkoznék, vagy foglalkozok ezzel, mert az rendkívül veszélyeztetni azt, hogy ez az ellenállás tényleg ellenállás lenne. Tehát azonnal megkapnám, mint ahogy így is kaptam ilyen kritikákat, hogy hát itt csak azért hőbörög az ember, hogy majd a saját maga majd akar valami pártot, vagy politikai hatalmat, politikai tőkét akar kovácsolni. Nem igaz, nem. Tehát az ellenállásnak akkor van lényege, hogyha az ellenállásnak az ellenállása lényege. Vagy akkor van értelme, hogyha az ellenállásnak az ellenállása lényege. Akkor, hogyha komolyan gondoljuk, hogy lehet eredményt elérni, és nem pedig csak valamilyenféle, nem tudom én, adatbázis építésre használjuk, hogy majd ebből valami legyen. Ugyanakkor szervezni kell, tehát szerveződni kell. Szerintem sokan nem látják, hogy mit lehet elérni. Tehát ugye Magyar Péter is ezt mondja, hogy egy tüntetéssel semmit nem lehet elérni, hogy ennek mi lenne a vége? Mondjuk egy, most dőlj hátra, engedd el magad a kanapén ott. Vagy de nem kell semmilyen, nem kell, nem kell. Csak, hogy mi az ideális, hogy... Nem, semmi. Nem kell nekem álmodozni, meg nem tudom, hogy micsoda, nem. Most jelen pillanatban azok a... Ja, ne verjem az asztalt, mert behaladszik, ugye? Jelen pillanatban ezt a két törvényt vissza kell vonatni. Na de, hogy tehát ezt kell megtanulni, tehát nem követelni valamit. Nem azt értem, arra próbáltam, hogy a magánember, átlagember, szavazópolgárnak ebben mi a felelőssége, feladata, hogy... A felelőssége hogy az, meg... hogy jöjjön, addig, amíg ezt a konkrét eredményt... Tegnap is beszéltem erről. Tehát az egy... Azt mondani, hogy az a cél, hogy takarodjatok, az szép, csak nem fognak eltakarodni. Miért takarodnának? Hát választás lesz, majd elcsaljuk, vagy nem tudom, hogy majd... Meg az, amikor azt mondjuk, hogy demokráciát, szabadságot, ezek is szépek és valódi, valid célok, csak nehéz számon kérni. És itt konkrét követelések vannak, ezt kellene megtanulnunk. Voltak már konkrét követelések, amikor mit tenni a Free SFM mozgalomban, ugye, hogy vonják vissza azt a rendeletet, vagy a tanárok is nyilvánvalóan voltak konkrét követeléseik. De amit eddig nem csináltunk meg, hogy amíg ezek a konkrét követelések nem valósulnak meg, addig nem fejezzük be, nem hagyjuk abba. ha abba hagyjuk, akkor ez csak egy tüntike volt, meg egy panaszkodás volt. Ilyet csináltunk. Most annyival szeretném, hogyha több lenne, és én nekem legalábbis ez a célom, hogy addig próbáljuk, addig csináljuk ezt, amíg ezek nem szűnnek meg, ezek a törvények. És igen, valóban egyébként a szörnyű és a tragikus az, hogy ezen kívül persze utána is van tennivaló. Tehát ha most ezt a két törvényt visszavonják, attól ez még nem lesz egy demokratikus választás, attól még ugyanúgy lesz, ott lesz a propaganda, ugyanúgy nem szerepelhetünk a közmédiában, tehát ez, és sorolhatnánk, és az egyik fél az horribilis milliárdokat költhet, ugye már alig beszélünk róla, de most hoztak egy olyan törvénytervezetet, hogy már látszólag sem kell figyelni arra, hogy mennyit költenek el. Ugye őnáluk ott vannak a horribilis lopott elképzelhetetlenül 1000 milliárdos nagyságrendű vagyonok. Őnáluk ott vannak a reklámcégek, ha még valahonnan össze is dobnánk, ugye úgymond a óriás plakátokra a pénzt, akkor is sem lehetne, mert ugye azt mondanák, hogy nem. Sajnos nem maradt hely. Ugye gyakorlatilag, tehát azt szeretném volna mondani, hogy nyilván attól, hogy ez a két törvény, ha megszűnik, akkor még van dolgunk. Tehát nem árulok zsákba macskát, igen, ha ezt sikerül kikényszeríteni, akkor mást is ki kell, meg ki lehet. Hát ott tegnapi tüntetés azzal kezdődött, hogy külföldi magyarok, külföldön dolgozó magyarok beszéltek arról, hogy ők miért nem szavazhatnak egyébként levélben. Tehát ezt is már 2016-ban a pártok komolyan vették volna magukat, akkor ott azt mondják, hogy feltételeket szabnak, és hogyha nem szavazhatnak a külföldön dolgozó magyarok levélben, akkor nem ismerik el a választás eredményét. Ugye? Csak erre mondják azt, hogy ennek igazából ugyanúgy a Fidesz nem fog megfelelni, nem fogja megváltoztatni. Hát, hogyha nem tüntetünk érte, ha nem zárunk le, ha kell hidakat, utakat. Nem tudom, én voltam... Az akkor eljutottunk oda, ez a kérdésem, meddig kell eljutni? Kell, hát erről beszéltem a tegnapi, ugye egy héttel ezelőtt, nem attól függ, hogy honnan veszük. Hát lehet tegnap is, mert lesz elvileg, akkor is. Akkor is lesz tegnap is. Persze. Tehát ezekre szükség van, tehát polgári ellenállás volt tegnap kiírva, a polgári engedetlenségre is szükség lehet, de ennek csak akkor van értelme, ha ebbe sok ember vesz részt, ha ebbe több tízezren vesznek részt. Egyelőre most ott tartunk, hogy nagyon sok politikus azt mondja, hogy erre nincsen szükség. Tegnap a stúdió, én nem néztem, a Partizán stúdióban állítok elemző sora mondta, hogy milyen hülyeség, amit ott csinálunk, meg ez nincsen szükség. És ami még nagyobb baj, hogy egyelőre az a néhány százer ember, aki ilyenkor szóba jöhet, mert azok a honfitársaink, akiket érdekel a közélet. Ez a világon mindenütt kevés, tehát nem mindenkit a közélet érdekel, fel kell és nézi a híreket, vagy este híreket néz, de akit érdekel a közélet, és van annyira független, és meg is teheti, hogy ezekben részt vesz, azoknak, annak a néhány százezer, néhány tíz, néhány százezer embernek a lelkében az rendbe legyen téve, hogy erősek vagyunk, és hogy lehet eredményt elérni, ettől egy kicsit messze vagyunk. De az a tüntetés sorozat, amit most csináltunk, az legalábbis reménykeltő. De akkor az a cél, mert próbálom összefoglalni, mert igazából erre vonatkozott a kérdés, hogy el kéne jutni odáig, hogy ha nem vonják vissza a törvényt, amit egyébként az egyiket most ugye felfüggesztettek, vagy nem tudom mi a megfelelő szó, azt mondták, hogy elhalasztják. Csak az egy elfogadását. Igen. Jelentsen ez bármit is, mert ebből ugye nem következik semmi, de hogy a továbbra is az ellenzéki érzelmű, ezt meg én utálom, mint szó, de hogy az, akinek elege van ebből a kormányból, és azt mondja, hogy igazságtalan ez a rendszer, annak van most feladata igazából. Persze. Nem? Tehát, hogy kimenni, persze, és minden héten ott lenni, és persze, a vége az, hogy lezárja ez a tömeg a várost. Persze, hát ha kell, hogyha kell. Tehát de hogy hol ennek a határideje? Hát, tehát, hogy érted, hogy mikor kell? Nincs. Hát akkor, hogyha nem elég, ugye már rég kellett volna, egyelőre ez nem jött össze. Tehát ez a tömeg egyelőre nem jött, mert ugye az is a feladat, aki eljön, annak az is a feladata, hogy legközelebb jöjjön el, meg az is a feladata, hogy próbálja megtalálni azt a másik embert, akit elhoz magával. Ez nem könnyű, ez múltkor odajött egy nagyon-nagyon szimpatikus fiatal hölgy hozzám a szuverenitásvédelem előtt, és ő azt mondja, hogy ő már 20 embert megpróbált, és mondom, sok embert, így mondta, sok embert megkérdezett, és mindegyik azt mondta, hogy hát nem hisz benne, vagy nincs ide, nem. És mondtam, hogy hányat kérdezett, meg azt mondta, hogy 20-at. Mondom, egy kicsit számoljunk. Tehát itt, ebben az országban is 3-400 ezer, ha nézzük, hogy mennyien olvassák a híreket, ebből lehet nézni. A nagy független honlapokat, a Telex, nem tudom, 444, ezeket naponta átlagosan 5-600 ezer ember nézi. Nem több. Van néhány olyan cikk, amit többen megnéznek, azért nagyon feltűnő cikkek, de alapvetően ez az átlag. Az 5-600 ezer ember, az soknak tűnik, de ugye 10 millióan, kerekítsünk 10 millió emberre, annak a 10%-a az 1 millió, az 5-600 ezer ember, az 5-6%. És ebből még mindig nincs az, aki meg is teheti, meg hajlandó is megtenni, hogy ezeken a tüntetéseken részt vegyen. Ennek a fele, vagy harmada, nem tudom mennyi, 100, 200, 300 ezer ember. Ez viszont azt jelenti, hogy 100-ból 1, 2, 3. Tehát, hogyha valaki 20 embert megkérdezett, és abból 20 azt mondta, hogy nem jön, akkor még nem kérdezett meg elég embert. Nyilván ebben benne van a közhangulat is. Tehát nyilván akkor, hogyha a ellenzék vezetője nem azt mondaná, a jelenleg legnépszerűbb ellenzéki politikus nem mondaná azt a tévedést, hogy úgysem lehet eredményt elérni, akkor nyilván ez egy könnyebb feladat lenne. Én remélem, hogy esetleg megváltozhat a véleménye. Ugye most már, ha az eredményeket keressük, a tüntetéseim eredményét, akkor lehet, hogy az ő gondolkodásában is értünk el változást, mert ugye már beszélt arról, hogy lehet, hogy elviszik az egyik politikusát. Mert ez így van, ez lehetséges. De ez korábban úgy volt, hogy nem. Aki már ilyet mond, hogy elviszik a politikusát, annak már gondolkodnia kell azon, hogy mi a következő lépés, hogy akkor mit csinál. És azért azt is felvetette, hogy hú, akkor majd oda fogunk csapni. Mi az az oda csapás? Ugyanaz, amit most csinálunk. Az, aki már ebben gondolkodik, és aki bízik benne, hogy tömegekkel mondjuk el lehet érni egy elvitt politikusnak a kiengedését, az már szerintem csak egy lépés, hogy azt is elismerje, hogy ezeknek a törvényeknek a visszavonását el lehessen érni. De ebben akkor nincs kommunikáció köztetek? Én most nincsen, én kezdeményeztem valamikor egy találkozót, arra nem érkezett pozitív változás, de hát azt látom, hogy olvassa, tehát a magyar képviselő múltkor, amikor kiírtam egy posztot, akkor azonnal válaszolt rá, tehát én is olvasom az ő véleményét, és ő is olvassa az enyémet, hát remélem, hogy majd... De akkor személyes találkozóra hívtad, és ja, nem... Most ez a legutóbb ilyen, ez így sikerült, de majd nyilván azt is látom, hogy nagyon sokat dolgozik, és ehhez jó egészséget és jó munkát kívánok neki. Én is fontos, várom ide, én is már fontos többször dolog. Jeleztem, hogy várom, én is türelmes vagyok. Igen. Egyelőre. Jó, Ákos, szerintem, ha összefoglalnád, akkor mi a fő üzenet most túl a tüntetéseken, mert azt értem, és de az megint egy ilyen átbillenésre várunk, nem? Tehát, hogy kellő számú ember ott lesz, legalább egyszer, és megérzik ennek az ízét, és még egyszer elmegy ugyanaz a ez kellő a fontos, számú. Igen, azért ebbe azért most haladunk, mert azért néhány hete egy teljesen ismeretlen, egyszerű diák, egy ötödéves mérnök hallgató írt ki egy Facebook posztot, hogy gyertek, és jöttek. Most ismert emberek írtak ki posztot, hogy gyertek, és jöttek. Tehát ez azért nagyon... Amikor ugye az összödi beszéd után voltak, talán 2-3 nagy tüntetés volt, többet nem tudott csinálni a Fidesz. Itt ezek megvoltak. Tehát, hogyha ezek lesznek, akkor... De valóban azt kell érezni... Volt egy hónapokig kell... tartó sátorozás a parlament előtt. Hát azért nem olyan nagyon... Azt értem, de a jelenléttel fontolottak. Inkább azt mondanám, hogy amit szoktam idézni, hogy például Szekszárdon nálunk, ott is voltak tüntetések, tehát helyben is voltak, és ez fontos, hogy ez most is vannak néhány helyen, de azért ez a helyi embereknek is a felelőssége. Nehezebb most, mert most a szervezettebb párt az azt mondja, hogy nem kell csinálni, akkor ugye a Fidesz nyilván ezeket szervezte, de ott akkor 2006-ban emlékszem, vagy 2006 után emlékszem, hogy Szekszárdon ezek elindultak, és egészen 2010-ig, tehát mindig egyre kevesebben, de még a választások előtt is volt 2-3 nénike, akik kiálltak minden hétnek a bizonyos napján, és ott álltak a főtéren, és akkor lehet, hogy voltak, akik mosolyogtak rajta az akkori kormánypártok közül. De azért annak meglett az eredménye. Az más kérdés, hogy utána meg mi történt. Hát igen, tanulni kell, bízunk benne, hogy nem ez az átbillenés lesz itt is. Jó, Ákos, van-e olyan, mert én készülök arra, hogy ha jönnek mások, akkor fölteszem azt, hogy mi az, amit ő el szerette mondani, amire én esetleg nem tértem. Az a baj, én sokat fontos... beszélek, tehát elnézést kérek, én sokat beszélek. Elég volt belőled. Nagyon könnyű, amit összefoglalni, tehát az, hogy ezeket a, tehát egyszer már végre egy falat kell húzni a hatalomnak, ha nem húzunk falat, ő mindig tovább fog menni, hogyha mindig csak vörös vonalakról beszélünk, át fogja lépni a következőt is, következőt is, következőt is. Ehhez pedig csak annyi kell, hogy tanuljunk meg követelni, a követelésnek meg az a lényege, hogy addig nem nyugszunk, amíg ez nem valósul meg. Ez a lényeg. Jó, hát akkor nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Ákos, és én remélem, hogy tanulságos volt mindenkinek, és kifordulok oda, mert hogy az a helyzet, hogy rád vár ez a feladat. Tehát, hogy most itt te kaptál feladatot, igen, ahhoz, hogy demokrácia legyen, ahhoz neked is kell ezzel foglalkoznod. Tehát ezt szokták mondani, hogy aki nem foglalkozik, vagy hogy a politikával én nem foglalkozom, de hát attól még a politika foglalkozik velünk, ez is egy ilyen közhely számba menő gondolat vagy mondás, és hát Hatházi Ákos üzenete az, hogy együtt tudjuk megállítani ennek a hatalomnak, vagy a túlhatalmát ennek a jelenlegi kormánynak, vagy egy pártrendszernek, vagy bárhogy is hívjuk, és ebben szükség van rád is. Úgyhogy nagyon köszönöm neked is, hogy itt voltál. Tudod jól, hogy ezt a csatornát támogathatod, abból csináljuk ezeket a műsorokat. Nem is mondom hosszan, iratkozz fel, kérlek, mert hogy új csatorna, és ezért nagyon jó tesz a terjedésnek, hogyha feliratkozol, és másokat is biztatsz erre. És találkozzunk kedden. Hol lesz kedden? Attól függ, mikor, melyik kedden. Kövesd mindig kedden Hatházi Ákos oldalát, ott mindig tudod, hogy éppen hol van az aktuális tüntetés. És én megértő vagyok, ha nem tudsz mindig elmenni, mert én sem tudok mindig elmenni, gyerek van, család van, más dolgok is vannak, de mindenképp legyen a fejedben, mint állandó program, hogy keddekre, ha lehet, tedd szabaddá magad, és alakítsunk együtt egy jobb országot. Köszönöm, hogy itt voltál, legyél itt jövő hét szerdán is. Szevasz!